przepraszam kolego, miałbyś może poczęstować nas jednym papierosem? Sorry panowie, znalazłbyś się dla mnie jeden papieros? Niestety. Spoko. Zagrać się w Kaciszę? Nie ma problemu, możemy zagrać. To dobra. A może pieniążkę ty? Możemy na pieniądze zagrać? A gracz? Damski? Siemano wariaty. Jak tam? Kurwa, do piekła jadę. Co ty gadasz? Ja z Azji prosto, wiesz? A co ty tam mówiłeś? Do piekła się kieruję. Tak ci powiem. No dobrze. Co graczy widzę? A co? Zagrałbym się do życiu chętnie. A masz jakieś złoto albo hajs? Myślisz, że ja nie mam. No i pięknie. A pieniążkę gdzieś? Musisz się coś znaleźć do życia. Zobacz szczerze. Czyli żadna lipa. To ciekawe. A ty? Chyba nie. Ja bym na całe. Zdarzało ci się? No to znaczy, dobry grać.